शक्ति में। ऐसा भी एक जमाना आता है आशिकी में, ऐसा भी एक जमाना। चाहत के फूल दिल पर जन्मों जन्म खिलेंगे, चाहत के फूल दिल पर जन्मों जन्म खिलेंगे। बिछड़े कभी जो मर के जन्नत में फिर मिलेंगे। है नूर आसमां का, है नूर आसमां का, चाहत की चाह